Radio Mimpi Narodowe. Mówi Peki. To chińskie radio międzynarodowe. Serdecznie zaproszony do wysłuchania audycji poświęconej chińskiej tradycyjnej muzyce. Chiński pop music. Mili słuchacze, serdecznie witamy Państwa w programie muzycznym Chińskiego Radia Międzynarodowego. Zaprezentujemy Państwu utwory wykonywane na tradycyjnych chińskich instrumentach muzycznych. Xiao jest starożytnym chińskim instrumentem dętym, nazywanym również Dunxiao. Kilka tysięcy lat temu był on bardzo popularny wśród ludności chińskiej. Instrument stworzony jest na bazie paixiao, czyli fletni pana, która wcześniej była właśnie nazywana xiao. Zauważono, że podczas gry na paixiao, które składa się z 16 piszczawek, można również wygrywać melodię na jednej z nich. Xiao to instrument składający się z jednej piszczałki, za to z wieloma otworami. Xiao powstał przed dynastią Han. W owym czasie był nazywany Xiongbi. Wcześniej Xiongbi był instrumentem ludności narodowości Qiang w prowincji Sichuan i Gansu. W pierwszym wieku przed naszą erą Xiongbi stał się popularny w legionie rzeki Żółtej. Dzięki udoskonaleniom Xiongbi kolejno stał się instrumentem o 6 otworach, bardzo podobnym do dzisiejszego Xiong. Konstrukcja Xiong jest bardzo prosta. Jego kształt przypomina flet, lecz Xiong jest od niego dłuższy. Instrument jest głównie wykonany z bambusa. Na jego szczycie jest ustnik. Na przodzie jest 5 otworów parcowych, a z tyłu jeszcze jeden otwór. Poza tym, od spodu, pod koniec instrumentu są jeszcze 3 albo 4 otwory parcowe. Celem ich jest rozszerzanie i polepszanie dźwięku. Barwa dźwięku Xiong jest delikatna i elegancka. Barwa basowa jest głęboka. Barwa altowa jest gruba. Sposób gry na Xiong jest taki sam jak gry na flecie. Można na nim grać zarówno utwory solowe, jak też używać w orkiestrze jako instrumentu akompaniującego. Artyści uważają, że dzięki grze na tym instrumencie możliwe jest odmarowanie dźwiękiem natury. Muzyka Pingsha Luoye, czyli dzikie gęsi, lądują na piaszczystej plaży. Wykonana jest to na zwyczajnym psią. Jest to ona niezwykle płynna i melodyczna. Obrazuje scenę lotu klucza dzikich gęsi przed lądowaniem na plaży. Thank you. To starożytna melodia z dynastii Ming. To utwór muzyczny oparty na treści pewnego wiersza Tang. Melodia przedstawia uczucie zatrzymania w łodzi w spokojną noc, późno i siłę. Thank you. toaletką. Ta melodia ma charakter typowej muzyki dynastii Ming. Początkowo jest to ona uspokajająca i spokojna. Jak gdyby piękna żona przeczesywała włosy, patrząc do lustra, a mąż obserwował ją w milczeniu. Muzyka przywołuje obraz męża, który odbiera żonie krzewi, by samemu z uczuciem i troską przesać ukochaną kobietę. Ten utwór w pełni wyraża ciepłe i piękne uczucie pary. opiera się na muzyce ludowej, która znana jest do Wusu Zhu. Początek utworu przywołuje obraz. Jest zimna noc, chłodny wiatr. Kolumny są delikatne i cienkie. Światło księżyca jest czyste i jasne. Pień drzewa Feniksa jest strzelisty i prosty, a światło księżyca przez szerokie liście spływa na ziemię. Thank you. deszczu to cichy, eteryczny i poetycki utwór muzyczny. To melodia zdominowana przez Sio przy akompaniamencie fortepianu. Sio jest jednym z najstarszych instrumentów narodu chińskiego. Herbata zaś jest najstarszym napojem na świecie. Śnieg zaś jest najpiękniejszą scenerią na świecie. Połączenie tych trzech rzeczy jest bardzo eleganckie. Thank you. Melodia ma na celu dążenie do spokoju wewnętrznego świata. Artysta używa gęstego, cichego i elegancko brzmienia instrumentu sio, aby wyrazić spokojne otoczenie i atmosferę starożytnej świątyni. Muzyka staje się odtwarzać płynącą wodę, spadające liście i powracające ptaki w starożytnej świątyni, wyrażając powrót autora do spokojnego stanu umysłu. Thank you. zapraszamy Państwa do wysłuchania legendy o zakochanych złotych. Kompozycja została wykonana na innym tradycyjnym instrumencie Huzhun. Huzhun to instrument szarpany przypominający cytrę. Strana Huzhun może zobrazować uczucia ludzkie, takie jak na przykład szczęście, gniew, smutek i radości. Thank you.

Thank you. Moi drodzy, mili słuchacze, na tym kończy się nasza dzisiejsza audycja. Do usłyszenia.